کسی ناظم یا مدرس کا اسی علاقے میں جہاں پر جامعۃ المدینہ ہے ذاتی بینک اکاؤنٹ کھلوانا کیسا؟ سیونگز اکاؤنٹ کی تو علماء منع فرماتے ہیں کہ اس میں سود بنتا ہے، کرنٹ اکاؤنٹ کی اجازت دیتے ہیں، کوئی قانون ایسا تنظیمی ہو تو مجھے پتہ نہیں. اب کسی کے پاس اس کی ذاتی رقم ہے تو وہ جیسا باپا احتیاط ارشاد فرما رہے سر اس کو احتیاط کرے. تہمت لگ سکتی ہے اس لیے بچنا سمجھ میں آتا ہے، البتہ اس کا قانون تو تنظیمی کوئی ابھی تک تو نہیں سنا، نہیں ہے میرا خیال ہے قانون اس کا. اللہ تعالی اعلم و رسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی.